السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، وتكفوا إسلام، أما بعد، أكم شكر الله سبحانه وتعالى na kumtakia rehma kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Kama ambavyo imekwisha fahamishwa kabla ya muda mfupi, ni kwamba sisi ndugu zenu Ahlusunna wal Jamaa katika mkoa huu wa Kigoma tumeamua kwamba tuwe na utaratibu wa kukumbushana na kuelezana mambo katika Uislamu wetu, na kama inavyofahamika dini yetu hii ya Uislamu tumefundishwa na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na mtume sallallahu alayhi wasallama alipokufa akaiacha hii dini mikononi mwa masahaba wake ambaye ni Abu Bakarin Siddiq radhiyallahu anhu, Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, na Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, na masahaba wengine wote ambao walioweza kushikamana pamoja kwa kuisogeza hii dini mbele mpaka wao walipokufa wakawaachia matabi'in, na wao walipokufa wakawaachia a'immatul huda kama vile al-Imam Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala, Abu Idris Muhammad Abu Abdullah Muhammad ibn Idris Ash-Shafi'i, na kama vile al-Imam Abu Hanifa, kama vile al-Imam Ahmad ibn Hanbal, na al-Imam Malik, na Sufyanaini, na Hammadaini, na wengineo katika wanawachuoni wetu wa Ahlusunna wal Jamaa. Hawa wameipeleka dini hii mpaka leo sisi tumeipokea, tunaiendeleza na kuilinda mpaka pale kiyama kitakaposimama. Sasa katika hali kama hii, ukimuona mtu anaipunguzia hadhi Qur'ani, anaipunguzia hadhi sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam, anawatukana masahaba waliopokea dini kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, anawatukana wake za mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallama, sema kwamba Qur'ani haijakamilika, kila mtume walikuwa ni malaya na mambo mengine yanafanana hayo. Huyu mtu anakuwa analenga kuupotosha Uislamu, na ili siku moja hii dini ya Uislamu iwe haipo tena, ibakie dini za makafiri na mfano wao. Sasa tukaona katika munasaba kama huu tuwe tunachukua baadhi ya masiku kukumbushana masala kama haya. Ndio maana tukasema hii na dua yetu ya leo biidhnillahil karim itakuwa inahusiana na masala mazima ya kuelezea fadhila na ubora wa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, fadhila na ubora wa masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na mimi ni mukaddim ambaye nimetoa tu utangulizi, lakini na dua yetu ita simamiwa na watu wawili. Mtu wa kwanza atakuwa ni Abu Anas Abu Bakar Omar Magambo. Yeye atakuja hapa achukue takriban dakika 15 ataongelea kuhusiana ubora wa maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha baada ya hapo tutakuwa na mzungumzaji wa pili ambaye ni ndugu yetu Sheikh Hamisi Mnubi. Yeye atakuwa na mada inayoelezea matusi ya mashia kwa maswahaba. Atakuwa anatunukulia hali hiyo baada ya kuona nafasi za hawa maswahaba wa Mtume sallama, tuone namna gani kuna baadhi ya watu ambao wao siku zote huwatukana hawa maswahaba ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewachagua kuwa ni mawaziri wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kupoteza muda, ni mkaribishe Sheikh Abubakar Abu Anas aje aendeleze kipindi chake. Kwa tafadhali, mashkuran ajura. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على من جاءنا بكتابك الشمس في الضحاها وبسنته كالقمر إذا تلاها. من تمسك بهما عاش في ضوء النهار إذا جلاها. ومن أعرض عنهما عاش في الظلمات كالليل إذا يغشاها. قل الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد, baadakum muhimidi jalla wa ala na kumtakia sala na amani mtume alayhi salatu wassalam. Kama ilivyoelezwa maudhu hapo punde kwamba ni kuelezea kuhusiana na fadhila ya masahaba. Na kwa nini tuzungumzia hili ni kwamba kuna haja ya kufahamu ubora wa masahaba kwa sababu nyingi tu. Miongoni mwa sababu hizo ni kwamba hawa ndio ambao wamenukuu dini na kutufikishia sisi. Halifichiki kwamba sote tumetoka kuswali hapa na tufanya ibada mbalimbali katika maisha yetu, lakini hakuna hata mmoja ambaye alimuona mtume alayhi salatu wasalam, bali twafanya ibada hizo kwa kuzingatia kwamba tumepokea kutoka kwa masahaba wa mtume radhiallahu anhum ajma'in. Kwa hiyo la shaka kwamba kuna umuhimu wa kuzungumzia ubora wa masahaba. Lakini pili, hawa ndio ambao pia wameitawanya dini hii fi mashariki al-ardhi wa magharibiha, wameitawanya dini hii mashariki mwa ardhi na magharibi na pande zote mpaka ikaweza kutufikia sisi. Kwa sababu hizi chache na zinginezo nyingi ambazo sikuzitaja ndizo ambazo zimepelekea kutaja maudhui hii ya kuzungumzia ubora wa masahaba. Kabla sijaingia katika kunukuu aya mbalimbali, na ninapenda kama watu wana kalamu na karatasi wenye kuwa nazo wanukuu, wanaweza wakarejea nao pia hizi ayat. Nitaelezea kwamba sahaba ni nani. Kabla sijaingia katika kuelezea maudhi hii, sahaba ni nani? Wanawachuoni wasema as-sahabiyyu huwa man laqiya an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa amana bihi wa mata ala imanihi. Sahaba ni yule ambaye alikutana na mtume alayhi salatu wassalam na akamuamini mtume na akafa hali ya kuwa yupo katika imani aliyofundishwa na mtume alayhi salatu wassalam. Huyu ndio sahaba au hawa ndio masahaba. Baada ya taarifu hii, kwa sababu ya dakika ni chache ala dhuhr, nitaingia katika kunukuu baadhi ya aya na hadithi za mtume alayhi salatu wassalam zinazoonesha ubora wa masahaba katika Qur'an, ambacho ni kitabu chetu sisi kilichoteremshwa kwa mtume alayhi salatu wassalam. Allah tabaraka wa taala ametaja ubora wa masahaba. Allah sema katika suratu Hashri aya ya 8 ya 9 mpaka ya 10, Allah sema للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أهيك كسورة الحشر الله تبارك وتعالى أهلزي أبورا ومصحابا azungumza kuwa wale mafakiri katika muhajirina ansar ambao walitolewa katika miji yao na mali zao, maana walifukuzwa katika mji wa Makka kuelekea katika mji wa Madina. Kharijuu min diyarihim wa amwalihim, lengo yabtaghuna fadlan min Allahi ridwan, sababu ya kufukuzwa ilikuwa ni kutafuta fadhila za Allah na radhi za nani? Za Allah. Hawakuhama kwa nia nyingine isipokuwa ni kwa ajili ya kunusuru dini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Hii ni kuonesha kwamba watu hawa ni wabora kiasi ambacho walihama mali zao zikapokonywa na wakakumbana na masaibi mbalimbali kwa ajili ya Allah tabaraka wa ta'ala. Hawa ni muhajirun, wale ambao walitoka Makka kuelekea Madina. Lakini kama huwa maalum, hawa wametoka Makka kuelekea Madina, lazima ipatikane sehemu ya kule wanapoelekea. Tuona katika tarehe kwamba walielekea katika mji wa Madina. Allah pia hakuwaacha wale wa Madina ambao ni ansar, akasema walladhina tabawwa'u ad-dara wal-imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim, na wale ambao waliandaa makazi kabla ya wale watu kuhamia kule, bi maana wale wenyeji wakawapokea vizuri, wakiwapenda wale ambao wamehama kwenda kwao, na wala hawana husda na wala hawana vifundo katika nyoyo zao, bali wanazibana nafsi zao na kutoa vile vichache vyao na wanaovipenda kwa ajili ya kuwapa ndugu zao ambao wamehama kwenda katika mji wao kwa ajili ya kunusuru dini ya Allah tabaraka wa taala. Hawa ni wale ansar wa Madina, pia Allah elezea ubora wao. Kisha pia vile vile Allah hakuishia hapo, akataja wale ambao watakuja baada yao, walladhina jaa'u min ba'dihim, na wale ambao waliokuja baada yao ambao ni tabi'in wa atba'u tabi'in, waliokuja baada ya masahaba, nao pia mwenendo wao ukawa ni kusema rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, ewe Allah tusamehe na ndugu zetu ambao waliotangulia katika iman. Aya hii yaonesha ubora wa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam wa radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Hii ni aya kwanza ambayo yaonesha ubora wa masahaba. Aya pili ipo katika sura Tauba aya 117. Allah sema laqad taba Allahu 'ala an-nabiy wal muhajirina wal ansar. Allah amemsamehe mtume na nabii yake sallallahu alayhi wasallam na muhajirina, na pia Allah amewasamehe na ansari pia Allah amewasamehe. Bi maana wale wote waliohama katika mji wa Makka kuelekea Madina Allah amewasamehe, na wale wote walikuwa katika mji wa Madina walioamini mtume alayhi salatu wasalam, Allah kafanya nini? Kawasamehe. Hii yaonesha ubora wa masahaba radhiallahu anhum. Allah amewasamehe ala qaidi alhaya, hali ya kuwa bado wapo katika uhai. Na katika aya hii Allah tabaraka wa taala ameleta, yani akkada hadhihi alaya bi muakkidain. Allah ameitilia mkazo aya hii kwa taukidi mbili kwa watu wa lugha. Taukidi ya kwanza ni lamu taukid, na taukidi ya pili ni qad. Allah ametia mkazo wa kutumia herufi mbili ambayo lamu tawkid akatumia nakadi kuonesha msisitizo kwamba watu hawa Allah tabaraka wa taala hakika amewasamehe. Kwa hii ni aya nyingine pia ambayo inabainisha ubora wa maswahaba hawa. Aya ya tatu ambayo ipo katika sura Fathi kuanzia aya ya 18 mpaka aya ya 19, Allah tabaraka wa taala asema لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الله تبارك وتعالى إن وارثيه وأميني فليوا لكم فبيع متمع عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة نا بيعه سنجين بالي نبيعة الرضوان كما إلى وفاميك قتك تاريخ بيعه كستشاك نكوان ممتمع عليه الصلاة والسلام كتك مكة والستة دانيا مويزي وذو القعدة ndani ya mwaka wa sita katika mwezi wa Dhulqa'da Mtume alayhi salatu wassalam aliondoka katika mji wa Makka akiwa na masahaba zaidi ya 1400. Lengo ni kwenda katika mji wa Makka kwa ajili ya kufanya umra. Mtume alayhi salatu wassalam alipofika sehemu ambayo inaitwa Hudaybiyah, pakawa kuna awaiq na araqib wal aqabat, pakawa kuna vikwazo na mgomo ambao umepatikana, wakaziuliwa watu fupi katika sehemu hiyo kwamba hamruhusiwi kuingia katika mji wa Makka. Mtume alayhi salatu wasalam akamtuma Uthman ibn Affan radhiallahu anhu, akamwambia Uthman, wewe una watu, nenda kawafahamishe kwamba sisi hatukuja kwa ajili ya mapambano, bali tumekuja kwa ajili ya kufanya umra. Mtume alayhi salatu wasalam akakaa katika sehemu hiyo na masahaba hao 1400 na kitu. Uthman akaenda kupeleka salamu kwamba nimeagizwa na Mtume alayhi salatu wassalam kuwafahamisha kwamba hana lengo lingine la kuja katika mji huu isipokuwa ni kwa ajili ya kuja kufanya umra. Muda ukawa umerefuka, Uthman hajarejea, na zikaja wishayat habari kwamba ikaenea taarifa kwamba Uthman ibn Affan ameuawa. Mtume alayhi salatu wassalam istashara sahaba, akawashaurisha masahaba nini cha kufanya ikiwa mjumbe ameuawa ambaye ni Uthman, na kanuni kwamba mjumbe hauawi. Ikawa masahaba wampa bai'a Mtume alayhi salatu wasalam kuingia katika mapambano, na hali ya kuwa hawana maandalizi ya kutosha, lakini kwa kuwa wamevunja ahadi hii, tunakupa bai'a Mtume alayhi salatu wasalam, tuko pamoja na wewe na tutaingia katika pambano hilo. Kwa hiyo kila katika sahaba aliyekuwepo akampa bai'a Mtume alayhi salatu wasalam juu ya kwenda kuingia vitani na kupambana na hao washirikina wa Makka. Kwa nini wamemua Uthmani ibn Affan? Kwa Allah tabaraka wa taala aya hii anazungumzia bai'atu ridwan ambayo ilikuwa ndani ya mwaka wa sita. Allah asema laqad radiyallahu 'anil mu'minin, Allah amewaridhia waumini wote. Idh yubayi'unaka tahta ash-shajara, pale walipokupa bai'a chini ya mti, mtume alikuwa amekaa chini ya mti sehemu hiyo. Allah asema fa'alima ma fi qulubihim, Allah akajua yaliyomo katika nyoyo zao, kwamba min sidqin wa imanin wa ikhlas, ni wa kweli na wana ikhlas katika bai'a hiyo. Fa anzala as-sakinata alayhim, Allah akawateremshia utulivu. Na punde tu Uthman ibn Affan akawa amerudi, na ikaonekana kwamba hakuuawa huko ambapo alipokwenda. Ikafanyika sulhu pale na yakafanyika mazungumzo kama tarehe zinavyoeleza. Almuhim sasa, Mtume alayhi salatu wassalam katika tukio hili pia yakuna alayhi salatu wassalam la yadkhulu an-naru ahadan bay'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam tahta ash-shajara. Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi ambayo katika sunani ibn Majah, mtume anasema na jami'u Tirmidhi, hatuingia yeyote ambaye alimpa bai'a Mtume alayhi salatu wassalam motoni chini ya mti. Kwa kila sahaba alihudhuria katika hilo, hakuna sahaba atakayeingia katika moto wa Jahannam, na walikuwa ni zaidi ya masahaba 1400. Hii ni kuonesha ubora wa masahaba radhiallahu anhum ajma'in. Pia vile vile Mtume alayhi salatu wassalam katika tukio lingine kuonesha ubora wa masahaba ni tukio la ghazwati Badri, vita ya kwanza katika Uislamu ambayo ilipatikana mwaka wa pili Hijiria. Vita hii Mtume alayhi salatu wassalam baada ya kuhama na kuwa katika mji wa Madina alifukuzwa, na mali zao zilipokonywa na masahaba na mengi yaliyowakuta. Baada ya Mtume alayhi salatu wassalam kufika katika mji wa Madina, Abu Sufyan alikuwa au Makuraishi walikuwa na tabia ya kupitisha msafara kutoka Maka kuelekea Sham na wakipita maeneo ya Madina kwenda kufanya biashara. Mtume alayhi salatu wasalam akapata habari kwamba msafara Abu Sufyan umekwenda na mali. Na baada ya kuwa amepata ripoti ya kwa msafara warudi, akawaeleza masahaba juu ya kuweza kukamata msafara huo, bila kusahau kwamba hawa wamefilisiwa mali zao, miji yao imeharibiwa na wamefukuzwa katika mji wao. Mtume alayhi salatu wasalam akaondoka kwa ajili ya kwenda kuzuia ule msafara na kukamata. Na alikuwa na masahaba kama wanavyosema watu wa tarikh, takriban masahaba 315 au 313. Mtume alayhi salatu wasalam akaondoka na masahaba hawa. Walipokwenda kwa ajili ya kuteka huo msafara, Abu Sufyan kiongozi wa msafara huu akapata ripoti kwamba Mtume alayhi salatu wasalam ameondoka na masahaba kwa ajili ya kuzuia msafara huo. Akawa ni mwenye kujaribu kutumia njama na mbinu za kuweza kupita njia nyingine, na akawa amesalimika na hilo. Lakini hapo tayari ameshapeleka ripoti katika mji wa Maka kuambia, jamani, nimesikia kwamba Mtume alayhi salatu wasalam anakuja kuvamia msafara wetu. Kwa hiyo akawa amekutana na Abu Jahali njiani, na akamueleza kwamba hakuna haja ya kwenda kupambana nao kwa sababu lengo lao ilikuwa ni kututeka na mimi tayari nimesha salimika. Abu Jahali akakataa, akasema acha twende tukakae pale, tuchinje wanyama, tunywe pombe na tuwatandike, tuwaoneshe kwamba hakuna wababe zaidi yetu, na hata siku nyingine ikiwa mtapita pasiwepo na kikwazo cha aina yeyote. Kwa hiyo Abu Jahali akaendeleza nia yake, na akaja Mtume alayhi salatu wasalam alipopata habari hizo, wakaingia katika mapambano, vita ya kwanza katika Uislamu. Mtume alayhi salatu wasalam akaingia akapambana na watu hao, na Allah tabaraka wa taala akawa ni mwenye kuwapa ushindi katika tukio hili. Yakulu Allah azza wa jalla kama thabata dhalika fi sahihain anna Allah tabaraka wa taala ittala ala ahli badr faqala i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum. Katika tukio hili Allah tabaraka wa taala asema kuwaeleza ahlul badri, wale walioshiriki katika vita hii katika masahaba, fanyeni mtakavu, kwa hakika nimesha wasamehe. Kuonesha masahaba hawa wote pia Allah tabaraka wa taala amewasamehe, na hakuna yeyote katika hawa atakayeingia katika moto wa jahannam. Hii pia ni tukio la pili la kuonesha ubora na nafasi na manzila ya masahaba wa Mtume صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم أجمعين. إخوة في الله بعد يكوت جهايا بعد يكوت جهايا بعد يهيزي دليل ينبازه لمستاجة نشاة لكن زكوني وسبابه وكاتي نقوم با تنعونا حكونا يوتكت كما صحابة ومجيب ودليل هيزي. Hakuna yeyote katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye atakaye kufuru au ambaye aliyekufuru, bali Allah tabaraka wa taala wote muhajiruna wal ansar radiyallahu anhum Allah aliwaridhia, na wao pia walimridhia Allah tabaraka wa taala. Hii ni kuonesha kwamba ubora wa masahaba wa Mtume alayhi salatu wasalam. Na nususi ziko nyingi sana katika hadith na katika ayat, lakini majali ni ya ijaz wala siyo ya ithnab. Akhiran Allah tabaraka wa taala asema pia katika Qur'an, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Muislamu yote atakiwa afahamu imani yake haiwezi kuwa sawa sawa, wala uislamu wake hauwezi kuwa sawa sawa kama hatoamini na kuwaheshimu na kulinda ulimi wake na masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Allah asema ikiwa wataamini al-yahud wal munafiquna aw an-nasara, ikiwa wataamini kama mlivyoamini nyinyi masahaba, kama ulivyoamini wewe Mtume alayhi salatu wasalam na masahaba, faqad ihtadaw. Yeyote atakayeamini kama alivyoamini Mtume na masahaba, mtu huyo atakuwa amepata uongofu. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala hapa anazifungamanisha imani zetu sisi chini ya kufata utaratibu na muongozo wa Mtume alayhi salatu wasalam. Qur'ani imeshuka kwao, wao ndio wa kwanza kuifanyia kazi, wao ndio wameishi na Mtume alayhi salatu wasalam. Kwa anapokuja yeyote kuwatukana masahaba wa Mtume alayhi salatu wasalam na kuwatia dosari, basi mtu huyu hawezi kuwa na Uislamu uliokuwa sawa sawa, kwa sababu Allah tabaraka wa taala tayari amewaridhia pepo. Na ikiwa utawaona wale ambao Allah tabaraka wa taala amewaridhia pepo hawafai, basi asifa wa kwanza ni huyo Allah tabaraka wa taala ambaye amewaridhia pepo watu ambao wasiostahili nini pepo. Kwa yeyote atakaye tukana masahaba, basi amtukana Allah tabaraka wa taala, kwa maana amewaridhia watu ambao hawana maana wala hawana fadhila yoyote katika umma huo. Kwa hiyo mpaka Allah tabaraka wa taala wamtia katika makosa. Kwa kumalizia dakika zangu, nitamalizia kwa kauli ya Allah tabaraka wa taala asema: wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wayattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Allah sema atakaye kwenda upogo kinyume na muongozo wa mtume alayhi salatu wassalam, na akafata njia isiyokuwa ya waumini. Waumini wanaokusudiwa hapa ni maswahaba, bi maana akaenda kinyume na maswahaba radiyallahu anhum. Allah anasema nuwallihi ma tawalla, tutamuelekeza huko huko alipoelekea, kisha mwisho wa nuslihi jahannam, na tutamtupa katika moto wa jahannam. Wa sa'at masira, na ni masikio mabaya sana katika moto wa jahannam. Kwa pia katika aya hii ya mwisho ambayo nitafungia maneno yangu ni kwamba Allah tabaraka wa taala anatuonesha na kututaka sisi imani zetu tumfuate mtume alayhi salatu wassalam na njia ya waumini ambao ni masahaba, wakiwepo Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali na wengineo radiyallahu anhum ajma'in. Yule atakayewafuata hao ndio atakayekuwa amesalimika, na yule ambaye hatowafuata watu hao basi atakuwa hajasalimika. Na bila kusahau katika bai'atu ridwan, vinara katika hilo walikuwepo pia Abu Bakar Siddiq, ile bai'a ambayo mtume anasema hatoingia yeyote katika moto wa jahannam ambaye kampa bai'a tahta shajara mwaka huo wa sita, akiwepo Abu Bakar Siddiq alishiriki katika tukio hilo, na Umar ibn al-Khattab alikuwepo, na Uthman ibn Affan alikuwepo, na Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum ajma'in, wote walikuwepo katika bai'a hiyo, na wote wameshuhudiwa na maneno ya mtume alayhi salatu wassalam kwamba hakuna yeyote atakayeingia katika moto wa jahannam. Ikhwa fillah, kwa haya machache ambayo ni katika mengi sana, lakini kutokamana na munasaba na wakati, ni kwamba tatalakhas hadhihi almaqal ala fadli sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in. Tufanya sama linaufupishwa maneno haya kwamba ni kuelezea ubora wa masahaba radhiallahu anhum ajma'in. Na aya hizo tumezitaja katika Qur'an, na kila muislamu mwenye ghira dini yake anaweza akarejea akaona namna gani Allah tabaraka wa taala alivyowanyanyua manzila na kuwataja kwa wema, na kuona kwamba hawezi akawa muislamu sawa sawa bila kuelewa ubora wa masahaba na bila kufata mienendo ya masahaba waliopata kwa mtume alayhi salatu wassalam. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.